Yozgat'ın asmasıyım, Bezigan basmasıyım. Yozgat'ın asmasıyım, Bezigan basmasıyım. Bana da doktor getirmen aman aman, ben sevda hastasıyım. Bana da doktor getirmen aman aman, ben sevda hastasıyım. Salandı da geçti imanım, dağlara düştü dumanım. Seni fidan boylu civanım, ah seni fidan boylu civanım. Salandı da geçti imanım, dağlara düştü dumanım. Seni fidan boylu civanım, ah seni fidan boylu civanım. Kanadında gümüş var, minarede bir kuş var. Kanadında gümüş var, eniştemin cebinde aman aman, türlü türlü yemiş var. Eniştemin cebinde aman aman, türlü türlü yemiş var. Salandı da geçti imanım, dağlara düştü dumanım. Seni fidan boylu civanım, ah seni fidan boylu civanım. Salandı da geçti imanım, dağlara düştü dumanım. Seni fidan boylu civanım, ah seni fidan boylu civanım. Üzüm koydum sepete, yar oturur tepede. Üzüm koydum sepete, yar oturur tepede. Öyle bir yar sevmişim aman aman, şan olsun memlekete. Öyle bir yar sevmişim aman aman, şan olsun memlekete. Salandı da geçti imanım, dağlara düştü dumanım. Seni fidan boylu civanım, ah seni fidan boylu civanım. Salandı da geçti imanım, dağlara düştü dumanım. Seni fidan boylu civanım, ah seni fidan boylu civanım.